Continuamos na Radio Municipal do Porriño e agora imos falar dun tema que afecta a moitas familias deste Concello de Porriño, pero tamén de Mos. Fai uns meses, concretamente, falamos de xuño, cando 27 traballadores de Frigolouro, da empresa que se atopa aquí en Porriño, foron despedidos nunhas condicións que eles mesmos denuncian. Para falar sobre este tema, hoxe recibimos no noso estudio a Pablo Pampillón e Abel Alonso, dous protagonistas nesta historia. Moi bos días. Buenos días. Antes de nada, quería aclarar que dende a Radio Municipal intentamos pornos en contacto coa empresa, con Frigolouro, pero eles mesmos dixéronnos que non fan declaración sobre este tema que imos falar hoxe. Por iso, vos estades hoxe aquí para contarnos o caso e a situación, como está. En primeiro lugar, Pablo, se te parece, podenos explicar que o que denunciades, como foron esas condicións de despido? Bueno, nos denunciamos que o día 24 de xuño, sin previo aviso de ningunha clase, fomos despedidos 27 obreiros que estábamos fixos, comprendidos entre 15 e 40 pico de anos de empresa, como che dicen, sin previo aviso. Incluso no meu caso traballei hasta as 10:20 da mañán e as 11:10 da mañán estaba na Santa Rúa. Sin previo aviso, sin motivo coherente, en unhas condicións precarias, como se fóramos, que sei, un trozo de papel que se tira o lixo, non? Ese foi o que sentimos nese momento, a incapacidade de non ter ningún tipo de defensa, coa indemnización que eles ampararon na lei nova que sacou o goberno. Sí. Que son 20 días por ano. Nos, no noso caso, reclamamos a readmisión, sabendo que é prácticamente imposible. O que denunciamos ahora, pois, por o menos que nos indemnicen humanamente, non? Que o que nos deron de indemnización é causa risas, digamos. Creo que, Abel, no teu caso, cando chegou o despido, ti estabas de vacacións, que é un caso todavía máis increíble, non? Pois así, eu estaba de vacacións estuve ali na porta, que aparquei por ali, e fun a dar un paseo. E salían compañeiros chorando e dicindo, joder, que me botaron a calle e tal. Si, hostia, pois mala suerte tal. E me dicen, e ti no? E xe, pois a mí no, que eu sepa, vamos. E claro, a miña sorpresa é que si, despois tiño un burofase, eu tamén fora despedido. Cales foron as razóns que deu a empresa en canto a estes despidos? Vamos a ver, a empresa, por causas objetivas, iso é o que eles alegan, non? Sí. Pero, para o meu pensar, e o que eu miraba ali dentro, iso é un planteamento que eles fixeron, que se aproveitaron dunha lei que saliu para poder botar o 27 a calle. Porque alegaron situacións desfavorables económicas, non? Exactamente. Exacto. Pero iso, había que estar ali para mirarlo, pero iso, no meu pensar, non é correcto. Dado que eu estuve en varias seccións, sei como funciona aquilo, e eu miraba cousas que non eran normales. Claro. Que pedían a mercancía, esa mercancía pois non se servía a cantidad que o cliente pedía. Entonces, iso está que se o cliente pide 20 e lle mandas 10, estás deixando de vender. E non é porque non teñas, que si a mercancía había, pero non se mandaba. Se que é unha cousa que non é normal. Ademais, según puiden ler na prensa, porque desta noticia pois fixose eco periódicos como La Voz de Galicia ou Faro de Vigo. Tras estes despidos, a empresa contratou autónomos. Así é. Nos botaron o 24, que era un viernes, e o lunes xa estaba metendo autónomos para dentro. É dicir que eses problemas económicos non eran tantos, non, Pablo? No, en un principio non corresponde unha cousa con outra. O sea, se unha empresa alega que ten perdas, como eles se supón que dicen que teñen, pois o máis normal sería que non contrataran persoal de ninguna índole. Simplemente que non corresponde unha cousa con outra, que nos boten a nos porque a economía vai mal, acto seguido empleen a 6, creo que foron concretamente autónomos, nunhas condicións tamén bastante precarias, porque según informacións que temos, nestes momentos concretamente non aguantan o ritmo de traballo que teñen. E dende xuño tedes algunha nova dende a empresa? Puxos en contacto con vos, con algunha información nova, non sei? Non, nada, a empresa con nos non quere ni tratos, nin conversas, ni nada. Paso a palabra a Abel. Sí, Abel, dilo. Que quería che apuntar unha cousa que antes non che dixen. Vamos a ver, aquí o fondo da cuestión é outra. A nos mandanos pa casa e resulta que o traballo que prácticamente non o facíamos nós directamente, pero había xente que o facía na empresa, estando ayudando a unha subcontrata que hai na empresa. Claro. Entonces, todos os traballos que certas persoas facían, pois colleron eses traballos e están ayudando a unha subcontrata. Entonces, non ten lógica ninguna, porque se non tes xollo pa xente que ten na empresa, pois saca, manda a subcontrata que é a xente que ten na empresa fija. Claro. Non ten lógica o procedemento que levou a empresa. Para mí, non, desde logo. Claro. Non sei se os traballadores puxestevos en contacto co concello, co alcalde do Porriño, con algunha administración, non sei que movimentos fixestes. Bueno, momentos aí hubo tres manifestacións. A primeira delas, a cual asistiu algún medio de comunicación, pero o resto xa non asistiu absolutamente ningún medio de comunicación. Eles cortan todo. O que é o grupo Coren non deixa que nadie se acerque. Ao falar do grupo Coren, a xente, pois, os medios de comunicación non queren saber nada desta historia. Bueno. Falamos co alcalde do Porriño e, bueno, pois... Cale a súa mensaxe? A mensaxe que van a votar algunha xente máis. Así é a cousa clarísima. Non andamos con voltas ningunhas. Que si van a votar algunha xente máis. Pablo, non sei se queres dicir algo máis. Respecto a iso, tuvemos unha reunión co alcalde porque hubo aí uns sucesos que ao principio, cando empezamos a manifestarnos, colocamos pancartas, de súbito no, desaparecíanos as pancartas. Entón, as pancartas estaban na rúa Gómez Franqueira, onde está a empresa, non? Está a empresa. Resulta que, bueno, nos un pouco mosqueados, cansados de facer pancartas, eles arrancárnoslas. Entón unha noite decidimos escondernos pa vixiar a ver quen era o personaje ou os personaxes que nos arrancaban as pancartas. E resulta que o grupo Coren, con toda a potencia que ten, con todos os cartos que ten, non sei que día foi en concreto, pero ás 4:30 da mañán demos conseguido cachar os señores que nos viñan a arrancar as pancartas. E cito aquí é moi claramente que os señores que nos viñan a arrancar a pancarta foron mandados exclusivamente desde Orense ás 4:30 da madrugada. Era o jefe de seguridade do grupo Coren, era o chofer e guardaespaldas do señor Franqueira, é un personaxe corpulento de 2 metros e 100 e pico kilos que nos viñeron a arrancar as pancartas. Collémolos cos actos, coas pancartas na man, e claro, recriminámoslle verbalmente, non hubo agresións, por suerte. Viñeron os municipales, simplemente nos dixeron que non hubiera altercados, nin que chilláramos, pero o que nos si impactou foi as molestias que se tomou a empresa mandando eses personaxes ás 4:30 da madrugada a quitarnos as pancartas. Creo que tedes pendiente un xuízo. Cando vai ser e como vai ser? Bueno, eu acabo de falar agora mesmo coa delegada de principal de aquí de Vigo, de Comisiones Obreras, que é o seu afiliado de Comisiones. No meu caso en concreto, o día 19 de outubro, cando temos o xuízo. Ajá. No meu caso, por exemplo, pois de momento non se sabe. O que sí que quero dicir é que estamos en mans dun xuez, porque visto lo visto non hai outra solución, porque a empresa non quere saber nada de nós. Sacaron un comunicado que iba a comentarlo antes, o comité de empresa sacou un comunicado é que o gerente lle dixo si se mete gente na empresa, los primeros serán los despedidos, cousa que non é certo, porque o primeiro que fixo foi meter autónomos. Entón, se quere meter os despedidos, que os vai meter cando non vayamos a jubilar? Claro. Porque outra explicación non hai. Non hai outra. Mira, sí. tamén cabe dicir que cando tuvemos a última reunión co alcalde do Porriño, entón nos preguntámoslle que se iban a votar máis personas, non? Que os ha dixo Abel tamén, dixo que en un principio entre 7 e 10 persoas máis. Eu, a miña postura, o que eu penso é que a empresa Frigolouro nestes momentos, ou, bueno, o Grupo Coren, está esperando o resultado do noso xuicio para saber que pode para saber o que pode pasar, que en caso que salira a empresa ganando, estamos, creo que estou, Abel está de acordo comigo, que van a votar moita máis xente. Eu penso que sí. En un principio a empresa dixo que entre 7 e 10 personas, pase o que pase, que así van a votar. Pero a nosa opinión, o que nos pensamos é que si nos perdemos o juicio, pois van a votar moita máis xente, porque este gerente que ten o Frigolouro nestes momentos sabiu de leñero de outra empresa de Portugal, que fixo, parece ser, os mesmos actos que está facendo, o mesmo procedimento, o mesmo procedimento que está facendo o Frigolouro. Entón, creo, estou seguro que o que vai a pasar é iso, que si nos perdemos o juicio, este señor vai a facer máis limpieza en Frigolouro. Bueno, falaba desas pancartas que tedes nos na empresa, non? Na rúa onde se atopa esta empresa, Frigolouro. Canto tempo leva desde concentracións diante desta empresa? Como ides continuar? Ibes seguir? Que tendes pensado? No? De momento vamos seguir. O que pasa que agora, por exemplo, o primeiro mes, pois, estuvemos aí, podes dicir, un pouco engañados, que se fai, que non se fai, tal, hasta que tomamos a decisión de dicir, non, pois nos vamos seguir para adiante con esta historia, nos pola nosa conta, non nos axuda a nadie, estamos uns cuantos, que por mala suerte non somos nin a mitad, entonces nós somos os que seguimos colocando pancartas, facendolle vigilancia, cando rompen unha, pois non podemos, colocamos outra, non podemos estar as 24 horas, colocamos moitas na zona da autovía, e aí é colocala a mañá, a tarde, e o día seguinte xa non está. Incluso colocamos unha nunha propiedade privada e meternos a cortala dentro dunha propiedade privada. Exactamente, sí. Dentro dunha propiedade privada. Diso temos testigos, ademais. Entón eu falei co dueño da finca e lle dixe, mira, eu non quero que che poden, este señor ten animales soltos, e dixe, isto pode ser un problema, porque da maneira que che cortaron a pancarta, cortan xa rede e soltan xa animales pa autovía, e a mí claro. Iso non me... Este señor se portou moi ben con nós e me dixo, mira, ven pa cá, donde queres pôr a pancarta? E dixen, pois aí. E dixen, pois non te preocupes, pon aí donde ti queiras, porque aquí dentro non creo que nadie se atreva a vir a romperme. Pasou. De momento está no seu sitio. Ah, bueno. De momento está no seu sitio. Sí, pero colocáramos unhas entre a carretera, o sea, a autovía que vai de Porriño a Pontareas, a altura do restaurante Manolo, un poquinho antes. Colocámola no terreno que linda entre a autovía e máis a unha carretera paralela. A primeira colleron e arrancáronla así, racharon a pa baixo e tiraron. Despois colocamos unha segunda xa colocada máis ao alto, entre un eucalipto e un pino. Como non lle daban alcanzado, o que fixeron foi coller unha motoserra e cortar os árboles. Así. É dicir, que chega a tal punto o empeño en retirar todas esas pancartas que vos facedes. Así de claro, e non foi a última, que despois, con noso empeño e con noso afán de seguir adiante, dado que miramos que de alguna maneira lle molesta, que é o noso objetivo, colocamos unha terceira pancarta no mesmo sitio, outra vez entre un pino e un eucalipto que restaban, que eran os últimos así máis que nos... daban así cara a carretera, e tomaron a osadía de cortalos outra vez, o sea que cortaron 4 árboles que se supón que non se pode parar a árboles, claro, de ningunha índole, para poder quitar esas pancartas que vos con tanto traballo colocades día a día, pues, para sí. que a xente pois coñeza este tema, sí. Sepa o que pasou, non? Claro, nós queremos que a xente se dé cuenta a magnitud que ten isto, que non estamos falando de unha empresa cualquiera, estamos falando de unha empresa que agora mesmo ten 400 e pico obreiros, e que a nós, de algún modo, creo que, a ver, pensa igual que de certo modo eles están enchendo a empresa de autónomos ou de xente que traballe de maneira que a empresa non se complica a vida con eles. Pensamos que o objetivo deles é coller, cando teñan un porcentaje de ese tipo de personal, coller, arrancar e levar a empresa para Xinzo de Limia ou para aquela zona que les teñen a toda a central ubicada. Bueno, non sei, Pablo, Abel, se tedes algo máis que engadir sobre esta cuestión. De momento vamos a deixar. Vamos a deixalo. Vamos a deixalo, outro día facemos outra. Sí. Por se algo máis hai. Por se pasa algo. Estaremos atentos a todo o que aconteza neste tema. Moitas grazas por vir os dous e por contarnos todo isto. Gracias a vos. Para que a xente o coñeza. De verdade, é un placer haber falado con vos. De alguma maneira, en nome de todos afectados, darvos as grazas, porque sodes quizás o único medio hasta ahora así serio que parece ser que ten en conta o que está pasando aquí. Nos transmitimos os testemunhas de todos os que aquí vides. Queremos que a xente pois saiba todo de primeira man, de man dos protagonistas. Moitas grazas por vir o que dicía. Precisamente imos escoitar nuns intres as declaracións que nos achega a nosa compañeira Tania Alonso desta propia empresa, dende Frigo Louro, nesas concentracións que facemos diariamente todas as noites. Entón, nuns intres, escoitámolo. Vale, moitas gracias.